بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، گزشتہ ملاقاتوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا عائد ہوتی ہیں. بچوں کی پرورش کی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، رزق حلال کی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، اور ایک اگلی اہم ذمہ داری جس پر توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب بچے بچیاں بڑے ہو جائیں، اب ان کی اگلی زندگی کے طے کرنے کے سلسلے میں جو ہمارے اوپر اہم ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم نے ذمہ داری سمجھا نہیں. بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی، یا کم از کم شعور کی عمر کو پہنچ گئی، سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئے، تو ان کو اعلیٰ تعلیم کیا دلانا، کہاں رکھنا، نگرانی اور تربیت کس طرح کرنا، اس کو لوگوں نے بالکل غیر اہم سمجھا ہے. بچہ بچپن میں شرارتیں کرتا ہے، وہ بچپن کا تقاضا ہے، لیکن بچہ بڑا ہونے کے بعد 12-15-18 سال کا ہو گیا ہے، اب وہ شرارتیں کر رہا ہے تو یہ خطرناک ہے. اب وہ رات میں دیر میں آ رہا ہے تو خطرناک ہے، اب غلط سنگت اپنا رہا ہے تو خطرناک ہے، اور وہ خطرناکی اتنی بھیانک ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو دنیا کے اندر ہی رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اولاد کی وجہ سے. ان اولادوں کے تعلق سے ہماری ذمہ داری جو ہے اس سے پہلو تہی اس کو نظر انداز کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا، اس کے ہم مجرم ہیں. عام طور پر ایسا ہو رہا ہے، یا تو آدمی اولاد کی محبت میں کچھ بول نہیں پاتا، یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے بول نہیں پاتا. گھر کے چھوٹوں کو، بچے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، داماد ہیں، آدمی ان کی غلطی پر کیوں ٹوک نہیں پاتا؟ یا تو محبت، اور یا اپنی لاپرواہی. لاپرواہی کیا ہوتی ہے وہ سن لیجئے آپ، جس کا ہمارا شہر بری طرح شکار ہے. شہر بھیونڈی فیملی کی نگرانی کرنے سے اور اپنی اولاد، اپنے بچوں اور بچیوں پر نگرانی رکھنے سے بری طرح لاپرواہ ہے. یہ لاپرواہی کیوں ہو رہی ہے؟ کاروبار کی مصروفیت ہے، دوستوں احباب کے ہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، موت مٹی میں شرکت کرتا ہوں، یعنی کوئی آدمی نہیں کہہ رہا کہ میں بیکار بیٹھا ہوا ہوں، ہر شخص سے مصروف ہے. آپ جمعہ کے دن کارخانہ بند کرتے ہیں تو بند کرتے وقت ایک راؤنڈ لگا کے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے کارخانے کے اندر؟ کچھ اسٹاک تو باقی نہیں ہے؟ کتنی بھیم کٹنے والی ہے؟ اندر کوئی چور تو نہیں بیٹھا ہے کہ ہم دا لگا کے نکلے اور وہ دوسرا دروازہ کھول کے؟ حتیٰ کہ آپ لوگ احتیاطاً تالے بدلی کر دیتے ہیں چھٹی کے موقع پر، لمبی چھٹی ہوئی تو، اور کاروبار چلے یا نہ چلے لیکن ایک آدھ راؤنڈ لگا کے آتے ہیں. کیوں؟ نہیں توجہ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے، آپ کا بچہ اسکول پڑھنے جا رہا ہے، جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ اس کی فکر آپ کو نہیں ہونی چاہیے. اسکول والے دو چار چھ مہینے میں سرپرستوں کی میٹنگ بلاتے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں کتنے لوگ پہنچتے ہیں. عورتیں تو کسی حد تک پہنچ بھی جاتی ہیں, باپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے, وہ سر پٹک دیں اپنا, آپ کو ٹائم نہیں ہے, کیوں نہیں گئے, بیٹھے گپا مار رہے تھے, کھانا کھا کے سو رہے تھے, چوراہوں پر بیٹھے ہیں, ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں, دوستوں کے یہاں بیٹھے, وہاں نہیں جائیں گے. جب آپ وہاں نہیں جائیں گے تو یہ معلوم کیسے پڑے گا کہ بچہ اسکول میں کس کنڈیشن میں چل رہا ہے. اب بچے نے آ کر جو بتلا دیا وہ آپ نے مان لیا, اس کی تو کچی عمر ہے, وہ تو جھوٹ بھی بولے گا, غلط بیانی بھی کرے گا. اس طرح کلاسز کے لیے بچے گھر سے جا رہے ہیں, بچیاں گھر جا رہی ہیں, جہاں جانا ہے وہاں پہنچ بھی رہے ہیں کہ نہیں. اور اگلی بات کہ بالغ بچیاں ہیں تو صرف بچیوں بچیوں کا کلاس الگ چلے, بچوں بچوں کا الگ چلے, یہ تو جو بولے وہ بیوقوف. یہ 20 لاکھ مسلمانوں کی آبادی کا شہر ہے جس کے اندر دسیوں سوسائٹیاں اسلام کی ٹھیکیداری لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے بارے میں بات ہی مت کیجیے, وہاں ممکن ہی نہیں ہے. کیا ممکن نہیں ہے؟ ایکسٹرا کلاسز, ٹیوشن کلاسز بچیوں کے الگ چلے, بچوں کے الگ چلے, ممکن نہیں ہے. کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں, کسی نے کوشش نہیں کی, جبکہ ایک محلے میں, اور کبھی تو ایسا ہوگا کہ ایک بلڈنگ کی 10 بچیاں پڑھنے کہیں جا رہی ہیں, ان کے 10 باپ بیٹھ کر طے کرے 1000 روپیہ ہم دیں گے, 10000 روپیہ ہم دیں گے ٹیوشن پڑھانے والی ہماری بلڈنگ میں آوے, نہیں آئے گی. آئے گی, وہ 1000 آپ سے نکلے تب تو. ڈھابوں پر بیٹھ کر, تفریح گاہوں میں جا کر 5000 گوا دیں گے آپ, اور اپنی بچی کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اور خاندان کی تہذیب برقرار رکھنے کے لیے, بچیوں کی عصمت برقرار رکھنے کے لیے ہمارے پاس 2000 روپے نہیں ہے. میں نے بعض ذمہ داروں سے بات کی کہ بھائی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بچیاں الگ روم میں پڑھیں, بچے الگ روم میں پڑھیں؟ تو میرا منہ دیکھ کے ہنس رہے, بولے مولانا کون کرے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, کوئی بات نہیں. پھر اگلا شکوا مت کرنا کہ مسلمان بچی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی, ہماری بچی ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی, ہماری بچی کاریگر کے ساتھ بھاگ گئی, جو سر بچیوں کو پڑھا رہے تھے وہی لے کر بھاگ گئے. پھر شکوا مت کرنا. سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالتے ہو بولتے ہو سانپ نے کاٹ کھایا. بچوں اور بچیوں کی شعور کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے اوپر نگاہ رکھنا, توجہ رکھنا. ایک مرتبہ بمبئی سے میں آ رہا تھا بس میں, ایک صاحب بھیونڈی کے میرے ساتھ تھے. بھائی آپ حضرات تو کم سے کم یہ سوچ کر آتے ہیں بھائی چلیں گے, دین کی کوئی بات سنیں گے, کبھی کڑوی لگی تو برداشت کر لیا آپ نے. بعض لوگوں کو یہ خراب لگتا ہے کہ یہ مولوی ہوتے کون ہیں بولنے والے, اسکول ہم چلا رہے ہیں, کالج ہم چلا رہے ہیں, تعلیم کی ہم ٹھیکے دار ہیں, یہ مولوی ہوتے کون ہیں بولنے والے, یہ خراب لگتا ہے. اور اب تو کم سے کم سن لیتے ہیں, 15-20 سال پہلے سنتے ہی نہیں تھے. اسی شہر کا واقعہ, دسیوں واقعات ہیں. ہم لوگوں نے اپنے مدرسے میں سراج العلوم, جو ہمارا ٹرسٹ ہے الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم, اس کے تحت ایک تو ادارہ اپنا کام کر رہا ہے, ماشاءاللہ 500 بچے رہ رہے ہیں, بڑا نظام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے 0 سے لے کر ہائی اسکول تک باقاعدہ سرکاری کورس دینیات کے ساتھ, اور یونیفارم بچوں کا وہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں, جس لباس میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ لباس بچوں کا ہے کے جی سے لے کر ہائی اسکول تک, سر پہ ٹوپی کرتا پائجامہ, بچیوں کا شلوار جمپر دوپٹہ. آج سے 15-18 سال پہلے جب ہمارے یہاں وہ نظام اوپر نہیں آیا تھا اور شہر والوں کو معلوم نہیں تھا, آج آپ پوچھئے شہر میں کہاں کہاں ہائی اسکول چل رہا ہے, ان کو گننا پڑے گا سراج العلوم ہائی اسکول کو, مدنی ہائی اسکول کو, جائیں گے کہاں؟ جب ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بچوں کو بچپن میں کچی عمر میں بھی شریعت کے مطابق ڈھالا جائے، یہ اسلامی اصول ہے، اسی لیے جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کو ہو، اس بحث میں مت پڑو کیا سمجھتا ہے، کیا کیا فرق پڑتا ہے اللہ اللہ کہو کہ رام رام کہو، اس بحث سے مت پڑو، خدا کا حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے، جس طریقے سے ان کے سامنے دوسری چیزیں ایسی مت کرو جو خلاف شرع ہو، بچے کے سامنے گالی مت بکو، جھوٹ مت بولو، جھگڑا مت کرو، وہی ساری باتیں اس کے دماغ میں بیٹھتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح بہت غور سے آپ لوگ سن لیں، ٹیچر لوگ ہو تو اور مینجمنٹ کے ذمہ دار ہو تو، میرا بیان ٹیپ ہو رہا ہے، میں اپنے الفاظ کا جواب دے ہوں، ٹھیک اسی طرح چھوٹے بچوں کو ہاف پینٹ پہن کر اسکول مت بھیجیے، چڈیاں پہنا کے اسکول مت بھیجیے، ان کو پورا پاجامہ پہنائیے، اور یہ کہہ کے مت ڈالیے کہ مولانا بچے ہیں، ابھی سے ان کو آپ ہاف پینٹ پہنا کر سطر کھول کر چلنے کا عادی کیوں بنا رہے ہیں؟ عجیب فلسفہ ہے، بچیوں کا لباس پورا اور بچوں کا آدھا، کیا مصیبت ہے؟ علاوہ اس کے کہ آپ دوسروں سے محروم ہیں۔ اب اس ماحول میں جہاں بچے ہاف پینٹ پہن کے آ رہے ہوں اور چوتھی پانچویں کلاس تک ویسے ہی وہ آدھے ننگے آتے ہوں، کوئی بچہ اگر کہے کہ سر ہمارے ابو بولتے ہیں کہ پاجامہ پہن کے جاؤ، نہیں نہیں وہ اسکول کے رول کے خلاف ہے، سر ہم اپنے گھر میں ٹوپی لگاتے ہیں ہم یہاں بھی ٹوپی لگائیں گے، نہیں نہیں اسکول کا ماحول خراب مت کرو، آسمان سے آگ برسے گی ہمالیہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا اگر بچہ اگر پاجامہ پہن کے آ گیا، سیدھا بولتے تھے وہ نا رول نہیں ہے، کائے کا رول نہیں ہے، کیا رول نہیں ہے؟ آپ کو نہیں ملتا پرمیشن، ہم کو ملا پرمیشن، اب الحمدللہ جو نئے اسکول کھلے ادھر 8-10 سال کے اندر جو نئے اسکول وجود میں آئے جس کے لیے بہت دنوں سے کوشش کی جا رہی تھی، اللہ ان اسکولوں کو استقامت نصیب فرمائے، چلانے والوں کو اور حوصلہ دے، آپ کا الفلق ہے، الہدایہ ہے، اور گزشتہ آپ کا مولانا علی پبلک اسکول کھلا، اور بھی اسکول کھلے، ایم ایس کھلا، بہت سے اسکول کھلے، ان اسکولوں نے اس سوال کا جواب دیا کہ تعلیم کے لیے ننگا ہونا ضروری نہیں ہے، تعلیم کے لیے گندگی ضروری نہیں ہے، تعلیم کے لیے بے پردگی ضروری نہیں ہے، تعلیم اور چیز ہے، بے پردگی اور چیز ہے، پردے میں رہ کر تعلیم ہو سکتی ہے، بچوں کو پورا لباس پہنا کر تعلیم ہو سکتی ہے، عجیب فلسفہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب بچے بچی بالغ ہو گئے اوپر آنے کے بعد جہاں مینجمنٹ دوسروں کے ہاتھ میں ہے وہاں مجبوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں آپ کا اپنا مینجمنٹ ہے وہاں کیا مجبوری ہے؟ بہت سے بہت یہ ہوگا کہ بجائے روپے کے 1.5 روپے خرچہ آئے گا، اور وہ بھی شروع میں ہوئے گا، بعد میں مشکل آسان ہو جائے گی، آپ طے تو کریں۔ میں آپ کو مثال دوں، لکھنؤ میں ایک اسپتال ہے، ودھان بھون کے آگے ریلوے کراسنگ کے اس پار پولی کیئر، اس اسپتال میں جو ڈاکٹرنی ڈاکٹر شاہدہ وہ دینی مزاج کی، خود بہت دیندار نہیں ہے لیکن دینداروں کا احترام کرتی، میں خود اپنی والدہ کو لے کر گیا، آپریشن کا کیس تھا تو انہوں نے کہا مولانا آپ 2-3 دن کے بعد لائیے، ابھی روم خالی نہیں ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فلانے روم میں ایک مریض ڈسچارج ہونے والا ہے، روم تو خالی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میڈم میں باہر سے بمبئی سے آیا ہوں، بہت انتظار مت کرائیے، روم تو خالی ہو رہا ہے، تو مسکرا کے بولی ہاں وہ خالی ہو رہا ہے لیکن آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ کے گھر کی عورتیں پردہ والی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اس روم میں اندر وہ انتظامات نہیں ہیں، کہ ان کی تمام ضرورتیں اندر پوری ہوں. اس کا بیت الخلاء باہر ہے, روم چھوٹا ہے, اندر اندر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے, بے پردگی ہو سکتی ہے. وہ فلاں نمبر کا روم جو ہے وہ آپ کے کام کا ہے. میں سنتا رہا, ایک ڈاکٹرنی اگر اللہ اس کو توفیق دے تو وہ دینی سوچ رکھ سکتی. پھر میں نے معلوم کیا اس علاقے کے سارے دیندار لوگ وہیں آتے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی مستورات لکھنؤ سے لے کر رائے بری تک وہیں آتی. اگر کوئی آدمی ایمانداری کے ساتھ کام کرے, اور مت جائیے, میں آپ کو وکیل کی بات بتلاؤں. وکیل ٹھیک, ان کا پیشہ ہے, آدمی آیا ہے اپنا کیس لے کر وکیل و کیس لڑنا ہے, حقیقت میں وہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے تو اللہ کو معلوم ہے. ایک وکیل صاحب نے طے کیا کہ میں جھوٹا مقدمہ نہیں لوں گا, میں وہی مقدمہ لوں گا جس کے اندر جو میرے پاس آ رہا ہے وہ واقعتاً حقدار اور مظلوم ہے, میں ظالم کا مقدمہ نہیں لوں گا. تو لوگوں نے ان سے ہنس کے کہا, وکیل صاحب پھر جاؤ اللہ اللہ کرو مسجد میں بیٹھ کر کے, تمہارا کاروبار چلے ولے گا نہیں. انہوں نے کہا چلے کہ نہ چلے. شروع میں واقعتاً نقصان ہوا, کم لوگ آئے, لیکن آتے تھے لوگ. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جب جج لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ وکیل جھوٹا مقدمہ لیتا ہی نہیں ہے, جج بھی ان کا احترام کرنے لگے. اب جب جب جج کے ذہن میں یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے کہ وکیل جھوٹا مقدمہ نہیں لے گا, جھوٹ نہیں بول رہا ہے یہ, تو جج بھی اس کو توجہ کے ساتھ سنتے اور وہ جو مقدمات لڑتے سب جیت جاتے. پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا کہ ان کے پاس جو مقدمہ جاتا ہے وہ جیت جاتے. جیت کیوں جاتے ہیں؟ سچائی پہ ہوتے. اب ایمانداری بھی قائم رہی اور کاروبار بھی چلا. ایک ٹرک ڈرائیور, ٹرک ڈرائیور عام طور پر بےچارے محنت کرتے ہیں, سیٹھ پگار کم دیتا ہے. سیٹھ کو معلوم ہے کہ پگار تو ان کی جیب خرچے میں جائے گی, تیل یہ چوری کریں گے, راستے میں ٹول ٹیکس سے بتلائیں گے دیں گے نہیں, گاڑی میں کام نکالیں گے غلط مجھ سے پیمنٹ لے لیں گے, وہ سب جانتے. انہوں نے مالک سے کہا, دیکھیے سر میں تیل چوری نہیں کروں گا, لیکن ٹرک میں جو سواریاں بیٹھا لوں گا وہ پیسہ میرا. ویسے بھی کہاں وہ پیسہ سیٹ کو ملتا ہے. بھونڈی سے مالے گاؤں ٹرک جا رہا ہے, 10 لوگ بیٹھ گئے, 500 روپیہ ہو گیا, 800 روپیہ ہو گیا, وہ جیب میں گیا, وہی خرچہ نکلتا ہے ان کا. انہوں نے مالک سے کہا کہ میں جو سواری بیٹھا لوں گا اس کا پیسہ میرا, اور جب نماز کا وقت آئے گا تو میں گاڑی کھڑی کر دوں گا, آرام سے نماز پڑھوں گا, باقی ٹائم چلاؤں گا. سیٹ نے تھوڑا غور کیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرا مجموعی طور پر نقصان ہے کہ نفع ہے؟ نقصان ایک پیسے کا نہیں اس کا. اس نے کہا جاؤ تم کو اجازت. اب وہ اللہ کا بندہ گاڑی اسٹارٹ کرتا, دعا پڑھتا, سبحان الذی سقی لنا هذا وما کنا له مقرنین, اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا, اور جب نماز کا وقت آتا گاڑی سائڈ لگاتا, بھائی جس کو نماز پڑھنا ہے آ جاؤ, مسلح میرے ساتھ ہے, پانی میرے ساتھ ہے. کسی ہینڈ پمپ پہ گاڑی لگا جاتا, جماعت کے ساتھ نماز ہوتی, پھر آ کر بیٹھتے, پھر چل دیتے. سواریوں سے کرایہ لیتے, وہ رزق حلال تھا. کیوں؟ مالک سے وہ کہہ چکے تھے پیسہ میرا ہوگا. اور کہیں فالتو کھڑے نہ ہوتے, جہاں چلتے منزل تک ٹائم کے اندر وہ پہنچ جاتے, مالک بھی خوش, نوکر بھی خوش, رزق حلال, اللہ بھی راضی, بندہ بھی خوش. ہم نے پاکیزہ رزق کو گٹر میں ڈال کے ناپاک کیا ہے. جس طریقے سے آسمان سے پانی صاف برستا ہے, گندا ہوتا ہے نیچے آنے کے بعد, تمہارا برتن گندا, اوپر سے گندگی پڑ گئی, آسمان سے برتنے والا پانی گندا نہیں ہوتا, وہ فلٹر ہے. دنیا میں اس سے اچھا فلٹر پانی نہیں. گندگی نیچے لگتی ہے, ایسے ہی اللہ نے بندوں کو رزق حلال کرانے کا وعدہ کیا ہے, گندا تم کر رہے ہو. لوم چلانے والی کاریگروں تم سنو, بھونڈی کے اندر بہت سے اللہ کے نیک بندے گزرے, میں ایک کی مثال دے رہا ہوں. مفتی لیق احمد صاحب جو سراج العلوم کے ناظم ہیں, ان کے والد صاحب حافظ قیوم صاحب لوم چلاتے تھے, غربت کا دور تھا. انہوں نے لوم چلا کر اپنے بچوں کی تعلیم کی ہے, ان کے بچے آج ڈاکٹر ہیں، عالم ہیں، جو بھی ہیں، لوم چلا کر یہی مرتضیٰ کمپاؤنڈ میں لوم چلاتے تھے، نماز کا وقت آتا لوم بند کرتے، جا کر نماز پڑھ کے آتے، پھر لوم چلاتے. سیٹھ کچھ بولتا نہیں تھا. سیٹھ کا انتقال ہو گیا، لڑکے کا دور آیا، اب نماز کا وقت ہے، انہوں نے لوم بند کیا اور اس کے بعد گئے نماز پڑھ کے آئے. وہ دیکھ رہا ہے یہ کاریگر کون ہے، یہ بڑی شان کے ساتھ لوم بند کیا اور چل دیا. ایک دن، دو دن، چار دن بولے یہاں آؤ، کہاں جا رہے تھے؟ بولے نماز پڑھنے کیا تھا. اب جواب سنیے گا، وہ جواب ہم اور آپ بھی دیتے ہیں کاریگروں کو. اس نے کہا کہ تم کو ڈیوٹی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ڈیوٹی بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ایسے نہیں چلے گا. جب کاریگر کھانا کھانے کو لوم بند کرتے تب لوم بند ہوگا. تم نے مجھ سے پوچھے بغیر بڑی شان کے ساتھ چاپ گرایا اور چل دیے. انہوں نے کہا بیٹا لوم بھی چلے گا، نماز بھی پڑھنے جاؤں گا اور بند کر کے جاؤں گا. میں کسی دوسرے کاریگر کو بول دوں کہ میں نے کانڈی لگا دی، دیکھنا ذرا جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، باہر بیٹھ کے چائے پی رہے، گپے مار رہے ہیں، اس میں تار ٹوٹ رہا ہے، کیبا کاٹ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، سیٹ کا نقصان بھی ہو رہا ہے. بیٹے نے کہا کہ اس طرح نہیں چلے گا، کہیں اور ڈیوٹی پکڑ لو. انہوں نے کہا تیرے باپ نے مجھ کو آج تک نہیں منع کیا، تیری کیا طاقت تم اس کو منع کر لے، میں یہی لوم چلاؤں گا. لڑکا پریشان، یہ عجیب کاریگر آیا. لوگ جھگڑا کرتے ہیں پگار کے لیے دھگی مارتے ہیں اور یہ نماز جھگڑا کر رہے. اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، اپنے کارخانے کے پرانے ملازمین سے پوچھا کہ یار یہ بڑے میاں کون ہیں، وہ ان کو چھیڑو مت، تمہارے ابا بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتے ہیں. اور آپ کو یہ بتلا دوں، انہوں نے تقریباً 8 سال تک فرقانیہ مسجد میں اللہ کے واسطے بلا کسی معاوضے کی امامت کی ہے، لوم چلاتے ہوئے. انہوں نے مجھ سے خود واقعہ سنایا کہ مول صاحب ایسا ایسا ہوا. جو سیٹھ تھا لڑکا، اس نے آرڈر کیا ان کا ذرا پروڈکشن کتنا ہے، دھگی کتنی آتی ہے آپ کی زبان میں، مجھ کو بتلاؤ جب پگار بنے تو. اب جو ان کا وار آیا تو کسی سے کم نہیں. کہا تعجب ہے، اگلی پگار پھر چیک کیا، پھر کسی سے کم نہیں، پروڈکشن کسی سے کم نہیں. 2-3 پگار چیک کرنے کے بعد اس نے بلا کر کہا کہ چچا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ جس طرح کام کر رہے ہیں آپ کیجئے، میں آپ کو آئندہ نہیں بولوں گا. اگر ایک کاریگر نماز کی پابندی کرے، بد نگاہی سے بچے، جہاں کھڑے اس کو تاکا، اس کو تاکا، اس کو تاکا، کیا تماشا ہے. ہوٹلوں میں گئے وہاں ہوگا بدتمیزی ہو رہی ہے، ارے شرافت سے رہیے. اللہ کو جتنا پیار آپ پہ آتا ہے اتنا پیار مالداروں پہ نہیں آتا، اس لیے کہ آپ کمزور ہیں اور کمزور دل اس کی فریاد ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم خدا کو کہاں تلاش کریں، ہم اپنے رب کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹوٹے ہوئے دل انسانوں کے دلوں میں. جو انسان ٹوٹ جاتا ہے، دکھی ہوتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، جیب میں پیسے نہیں ہے، پریشان حال ہے، خدا اس کے اوپر خاص توجہ رکھتے. عجیب ذہن بنا ہوا ہے، ارے میرے بھائی جہاں مجبوری وہاں مجبوری، جہاں ہماری بدماشیاں اور منمانیاں ہیں وہاں کون ذمہ دار ہوگا؟ قدم قدم پر ہم مجرم ہیں. ٹھیک اسی طرح اسکولوں کے اندر جو مینجمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معاف کیجئے گا برا لگے گا تو، اب مجھے معلوم ہے مجھ کو دعائیں نہیں گالیاں ملتی ہیں، بعد میں کچھ بولتا رہتا ہے، کہنا ہمارا کام ہے، نہ ماننا آپ کی مجبوری. جب بچے اور بچیاں بالغ ہو گئے، اگر ممکن ہے تو ان کے کلاسز الگ الگ کرو، یہ بھی ممکن نہیں تو کم سے کم بیٹھک تو الگ الگ کرو. ایک کلاس کے اندر بچے الگ بیٹھے، بچیاں الگ بیٹھے، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اور آپ جو کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اس کا انجام سن لیجئے، اس کا انجام سن لیجئے. اسی بھیونڈی کا واقعہ ہے، محلے کی بچیاں ٹیوشن پڑھتی تھی کسی گھر کی، 3-4 بچیاں. ایک صاحب نے اپنے بچے کو وہیں پڑھنے بھیج دیا، تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ سال کے آخر میں بچیاں پاس ہوں گی، تیرا بچہ فیل ہوئے گا، تو لکھ لے ابھی سے. ایسا کیسے؟ اور ہوا وہی، جب سال پورا ہوا بچیاں پاس تھیں، حضرت فیل تھے. کیوں؟ بچیاں کتاب پڑھ رہی تھی اور یہ بچیوں کو پڑھ رہے تھے. کیا ہوگا؟ ہر سال رل جاتا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ نوبت کیوں آ رہی ہے. ایک صاحب جن کا بچہ بارہویں کر کے ان کو ڈاکٹری پڑھانا تھا، ان کو ایسا انداز تھا کہ شاید کچھ پرسنٹ کم ہوگا لیکن او بی سی سرٹیفکیٹ لگ جائے گا، 10 نمبر اس کا بڑھ جائے گا، لیول ہو جائے گا. انہوں نے اسکول کے مینجمنٹ سے بات بھی کر لی، آدھا ڈونیشن بھی دے دیا، سب سٹنگ ہو گئی. انہوں نے کہا بس وہ بچے کا رزلٹ آ جائے اور او بی سی کا آپ سرٹیفکیٹ ویلڈ کرا لیجئے، ہم لے لیں گے. او بی سی سرٹیفکیٹ کو ویلڈ کرانے میں اس وقت 2 لوگوں کی دستخط لگ رہی تھی اور دونوں سمندر کے 2 کنارے تھے، ان دونوں کے پاس کوئی آدمی جائے آسان نہیں تھا. یا تو آدمی یہاں جائے گا تو وہاں جا نہیں پائے گا، وہاں جائے گا تو وہاں جا نہیں پائے گا. رات میں 11:30 بجے ان کا فون آیا کہ مولانا کل کاغذ جمع کرنا ہے، آپ کہاں ہیں؟ تو میں مدرسے میں تھا، بستر پہ لیٹ چکا تھا، مدرسے میں ہوں، ہم لوگ آ رہے ہیں. وہ کار لے کر آئے، پانی برس رہا تھا. کہنے لگے ہمارے گھر میں مشورہ ہوا ہے کہ مجھ صاحب کو لے لو اور وہ دونوں جگہ سائن کرا دیں گے. کن 2 لوگوں نے سائن لینی تھی؟ محمد علی خان صاحب اس وقت ایم ایل اے تھے تو موجودہ ایم ایل اے سے سائن لینا تھا، اور رشید طاہر صاحب اس باڈی کے ممبر تھے، ان کی سائن لینا تھا. ان دونوں کے پاس آدمی جا کر 12 بجے رات میں سائن لے، وہ آسان نہیں تھا. میں وہاں گیا تو خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، خیر دیکھا بیٹالا، چائے پانی پوچھا، بولے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا خان صاحب اس پہ آپ سائن کر دیجئے. تو ان پر بھڑکے وہ جو مجھ کو لے کر گئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم لوگوں نے کم سمجھا کیا مولانا لوگوں کو؟ مولانا آپ کیوں منہ لگاتے ہیں ان لوگوں کو، دن میں کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ جان دو خان صاحب، بچے کی بات ہے، آپ سائن کیجئے. سائن وائن کیا، چائے وائے پلائے، عزت کی انہوں نے. ادھر میں گیا تو وہ صاحب اوپر جا چکے تھے گھر پہ، تو شفیق جناب وہ مل گئے. میں نے کہا سر ذرا آپ اوپر چلے جائیے، میاں نام بتائیے گا، آپ سائن لے لیجیے. 12 بجے رات میں ہم نے دونوں کی سائن لی، کاغذ دیا ان کو، بہت خوش. میں نے کہا بتلانا ہوا کیا؟ 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا. میں سمجھا ہو گیا ہوگا، ہو گیا تو بھول گئے ہوں گے. ایک دن ملے، حضرت کیا ہوا؟ سر اٹھتا ہی نہیں. ارے ہوا کیا؟ بولے مولانا مجھ کو بہت شرمندگی ہے، میں نے آپ کو سوتے سے اٹھایا تھا 11:30 بجے رات میں، میرے بچے نے، نالائق نے ایک مضمون کا امتحان ہی نہیں دیا ہے. جب رزلٹ ہاتھ میں آیا تو ایک مضمون حضرت آپشن تھے، اب کیسے ایڈمیشن ہوگا؟ وہ میرا پیسہ بھی گیا، میری محنت بھی گئی، اور میں کسی کے سامنے بولنے کے لائق نہیں رہا. یہ آپ کے برخورداروں کی داستانیں ہیں. ہمارے پاس ہزاروں کیسز ہیں، ہزاروں کیسز. یہ تو میں صرف بچوں کی لاپرواہی پر گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ میری بھی عزت اور آپ کی بھی عزت ہے، میں بچیوں پر گفتگو ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ نوبت صرف اس لیے آ رہی ہے کہ ہم کو ہمارے کاروبار سے فرصت نہیں ہے، ہم کو ہماری دوسری مصروفیات سے فرصت نہیں ہے. بچے کام بڑھا رہے. اس ہفتے میرے پاس 2 کیس آئے، میں نام تو نہیں لوں گا، 2 ایسے واقعات آئے. بچی کورٹ میرج کر کے بیٹھی ہوئی، گھر والوں کو معلوم ہی نہیں، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہاں کورٹ میرج ہو چکا ہے، گھر والوں نے اس کا کہیں رشتہ طے کر دیا. جب رشتے کی بات چلی تو جس لڑکے سے کورٹ میرج ہوا تھا اس نے وہ کاپی بھیج دی، یہ تو میری بیوی ہے، اب کیا کریں گھر والے؟ جا کر دیوار میں سر پھوڑے اپنا، لڑکی کو گولی مار دے، کیا کریں؟ یہ ایک دن میں ہوا ہے، یہ ایک دن میں ہوا ہے. پہلے ان کا فون آیا، مولانا ہماری بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی. کیا ہوا؟ اس کو دھوکہ دے کر سائن لے لی گئی. کاہے پر؟ کہنے لگے وہ کورٹ میرج کروا دیا لڑکے نے اس کا. میں نے کہا کورٹ میرج میں سگنیچر دھوکے سے ہوتی ہے؟ دس بار جج پوچھتا ہے حضرت نوٹی ٹھپا مارنے والا ہے گھنٹہ بیٹھا کے اس کو رکھتا ہے کہ سیسی بتلانا اس میں کوئی فراڈ تو نہیں ہے, تو پھنسے گی تو میں پھنسوں گا. رجسٹر پر سائن لی جاتی ہے, جس کاغذ پر اس کو سائن کرنا ہے اس کو چار بار پڑھ کے سناتے ہیں, بھائی تو نے پڑھا ہے سمجھا ہے, زندگی کا سوال ہے. اس کے بعد وہ سگنیچر کرا ڈھپا مارتا ہے. یہ کہنا کہ دھوکہ دے کر سائن لے لی, کسی اور کو بیوقوف بنانا. میں سفر میں تھا, میرے پاس فون آیا, میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں مانتا, آپ تحقیق کیجئے. دوسرے کہنے لگے ہاں مولانا ہماری لڑکی کا ہی قصور ہے. میں نے کہا پھر کیوں روتے ہو؟ میں تو اس فائل کو کھولنا ہی نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہ آپ کی بھی عزت ہے میری بھی عزت. جتنی ہماری بےزتی ہو چکی ہے اس پہ ہی بس ہو جائے, آگے کام نہ بڑھے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے اپنے بالغ بچوں اور بچیوں پر نگاہ رکھیے, کون کیا کر رہا ہے. ہم آ کر مسجد میں بیٹھ گئے, ہم کسی نیک کام میں لگ گئے, اس سے کیا ہونے والا ہے؟ خاندان کے ہم جواب دار نہیں ہیں. اور لاپرواہی کا عالم یہ ہے, گھر سے فون آتا ہے بچہ بیمار ہے اسپتال جانا ہے, ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ. بچی کو اسکول جانا ہے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دو. بچی کو شاپنگ کرنے بمبئی جانا ہے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دو. آپ کی غیرت مر گئی ہے؟ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس پر روتے کیوں ہو؟ اس سانپ کو دودھ پلایا کس نے؟ ہمارے یہاں ہمارے اسکول میں ہر سال واقعات پیش آتے ہیں. پہلے شروع کی بات ہے, پہلے ہوتا یہ تھا کہ نام لکھ لو جنم پتری بعد میں لگا دیں گے, لے لیتے تھے. اس وقت جنم پتری پر اتنی سختی نہیں تھی, اب ہوئی. داخلہ لے لیا, ششماہی امتحان آیا, ٹیچر نے کہا کہ بچی کی جنم پتری نہیں ہے بنوا دیجیے. بچی سے میں نے کہا ابو کو بلا لانا, ابو آنے کو تیار نہیں. ایک بار بولا, دو بار بولا, تین بار بولا, پرچہ لکھ کے دیا, باپ کو آنے کا ٹائم. ٹیچر نے کہا اس کا نام کاٹ دیں. میں نے کہا بچی ہے بیچاری, اس کا نام مت کاٹو, ایک کام کرو جنم پتری اس کی بنوا دو, پیسے میں دے دیتا ہوں. اس وقت کم سے کم 15-18 سال پہلے کی بات ہے, 150 روپیہ خرچہ آیا, جنم پتری بن گئی, لگ گئی. بچی سے میں نے اس کے باپ کے پاس کہلوایا کہ ابا سے کہہ دینا کہ مفتی صاحب نے ولیت میں تمہارا نام کاٹ کے اپنا نام لکھ دیا ہے. تب بھی نہیں آیا وہ بے غیرت, تب بھی نہیں آیا. ایک دن میں اپنے کسی کام سے جا رہا تھا, اس کے کارخانے کے پاس سے گزرا, صاحب سلام علیکم. وہ جنم پتریا کتا بھوا, یہ آپ کو داستان سنا رہا ہوں. حضرت ہم لوگوں نے اس شہر کو غور سے پڑھا ہے, دنیاوی لین سے بھی دینی لین سے بھی. زبان نہیں کھلتی اس کا مطلب نہیں ہم واقف نہیں ہیں. ایک صاحب گھر آئے, بیوی نے کہا وہ بچہ نہیں آیا, اسکول گئے. بھائی اسکول چھوٹتا ہے پونے ایک بجے, ایک بجے دو بجتے بجتے بچے گھر آئے تھے, ان کا لڑکا نہیں آیا. رئیس ہائی اسکول کے باہر وہ کھڑے انتظار کر رہے تھے, ان کے ایک دوست تھے آگے. کہا بابا ہو کہ وہ لڑکوا گھر نہیں پہنچا. کون کلاس میں پڑھا تھے؟ وہ تو نہ معلوم ہے. کون میڈیم میں ہے, اردو میں کہ انگلش میں؟ وہ نہ معلوم ہے. اپنے بیٹے کی بتا رہے بات. تو اس نے کہا رکا, ہم اندر تک پوچھی. جب وہ اندر جانے لگے کہا رکا تنی گھر میں فون کر کے پوچھی کہ رئیس میں پڑھتے کہ سمدیا میں پڑھتے. اس کے بعد اگر آپ کے بچے کام بڑھا رہے ہیں, اب مجھے معاف کیجئے گا, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کی اولادیں جوتے نہ لگاویں اور گھر سے نہ نکالیں, اپنے بچوں کی فکر کیجیے. یہ دین دنیا کسی مصرف کے نہیں ہوں گے, آپ کی ساری پراپرٹیاں برباد کر دیں گے, آپ کی عزت خاک میں ملا دیں گے. اپنے بچوں کی تعلیم کی توجہ کیجئے اور تربیت پر بھی توجہ کیجئے. اس کے بعد ہم روتے ہیں, تعجب ہوتا ہے جب باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں ٹیچر سے کہ سر ذرا سا سٹنگ کرا دیجئے, پاس نمبر دلا دیجئے. وہ چار نمبر بڑھ جائے تو بچہ ہمارا پاس ہو جائے گا. آپ اپنے بچے کو کیا بنا رہے ہیں بھائی؟ پاس نمبروں سے آگے بڑھنے والی امت کمپٹیشن میں آگے جائے گی؟ ہم کو تو اپنے بچوں کو یہ حوصلہ دینا کہ بیٹا کمپٹیشن پاس کر کے آگے بڑھ, تب میں تجھ کی تیری اعلیٰ تعلیم کا انتظام کروں گا. اکا دکا بچے ہیں ماشاءاللہ جو میرٹ میں آتے ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں وہ, لیکن آبادی کے پرسن سے کچھ نہیں. ڈاکٹر بننے کا مطلب ڈونیشن دے کر رشوت دے کر پاس ہو کر آ گئے, اب باپ کے پاس پراپرٹی, اسپتال کھول کے بیٹھ گئے. اب الگ الگ ڈپارٹ ڈاکٹر آ کے بیٹھ گئے وہاں پر, وہ صاحب مالک ہیں, اسپتال مالک ہیں, ان کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ مجھ کو کیا کرنا, کسی لین کے ایکسپرٹ نہیں ہے وہ, ان کے پاس مریض آنے کو تیار نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر بیٹھے ہیں دوسرے, فہرست لگی ہوئی ہے, کاروبار چل رہا ہے, بھائی کھاٹ تو ان کی ہے, میڈیکل تو ان کا ہے, اسپتال تو بھاڑا ان کو ملے گا, جو ڈاکٹر بیٹھ رہا ہے اس کا پرسن تو ملے گا, پیٹ پل رہا اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہ خود کاٹ کے لوں. سینکڑوں میں سے دو چار ہی ایسے ہوں گے جو اسپتال کا مالک خود بھی اس لائق ہو. وہی صورتحال اسکولوں کی ہے, جو مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے, اس کا انجام کیا ہے معلوم ہے؟ برا لگے تو معاف کیجئے گا, الیکشن ہوتا ہے یو پی میں, جاتے ہیں یہاں سے ووٹ ڈالنے کے لیے گروپ وائز, یہ الگ دھڑا ہے وہ الگ دھڑا ہے, وہ آدمی بےچارہ چلا رہا تھا اسکول, ایماندار ہے, شریف ہے, پڑھا لکھا, اس سے کوئی مطلب نہیں, ہمارے محلے کا ہو چاہیے, ہماری برادری کا ہو چاہیے, پھر وہ اٹھا پٹک اور وہ کھینچتان, پھر ان کا ان پر کیس, ان کا ان پر کیس. بےچارے اسکول قائم کرنے والوں نے کس اخلاص سے وہ اسکول قائم کیا ہوگا اور کتنی محنتوں سے اس کو کالج بنایا ہوگا, اور ہم اپنی ناک کی خاطر چوپٹ کر رہے. ہمارے مقابلے میں دوسری قوموں کو آپ دیکھ لیجئے, ایک دھرنے سے نظام چل رہا ہے, 25 سال, 30 سال, 50 سال ایک سسٹم سے نظام چل رہا ہے, لوگوں کا اعتماد بحال ہے, اور یہاں ڈر لگتا ہے پتہ نہیں اگلے الیکشن میں کون اوپر ہوگا کون نیچے ہوگا, اسکول چلے گا کہ بند ہو جائے گا. یہ گروپ آیا تو ان کے سارے کاموں پر رشتے, وہ آیا تو ان کے سارے کاموں پر رشتے. ابھی آپ چلے جائیں یو پی میں, جو علاقے مایاوتی کے غلبے کے علاقے تھے وہاں ایک کام نہیں ہوتا ہے, کوئی برج نہیں, کوئی روڈ نہیں, کوئی فنڈ نہیں, یہ جائیں گے وہ آئیں گے, ان کے علاقے کے سارے سائٹ کرو, کوئی کام نہیں ہوگا ان کے علاقے میں. جب تعلیمی اداروں میں یہ کام ہوگا اور اس بنیاد پر اتار چڑھاؤ ہوگا اور اس بنیاد پر ووٹنگ ہوگی تو ملت کا کیا بھلا ہوگا؟ عجیب صورتحال ہے. اور دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا کے حالات کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتلاؤں ہمارے خلاف ہوتا کیا ہے. تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے نسیم الدین صدیقی جو بی ایس پی پارٹی میں اکثر عہدوں پر رہتے ہیں, پارٹی اگر رہی باندھا کے ہیں, بہت قریبی تعلقات ہیں, انہوں نے بتلایا کہ میں کھڑا ہوا باندھا سے, میں مسلم تھا, میرے سامنے دو ہندو مقابلے میں تھے, مجھ کو جیتنا تھا, مسلم ووٹ, چمار ووٹ, اور دوسرا ایک ہندو کانگریس سے, ایک بھاجپا سے, مدھیہ پردیش سے دو تین بڑے لوگ چلے, چونکہ باندہ ایم پی کا بارڈر ہے, ستنا اور پنا یہ ایم پی میں ہے, اس سے لگ کر باندھا, وہاں سے وہ لوگ آئے, اما بھارتی بھی آئی اور فلاں بھی آئے, فلاں بھی آئے, فلاں بھی آئے, اور پوری گاڑی بھر کر جا کر کہاں اترے, وہ امیدوار جو اچھا خاصا ووٹ کھا سکتا تھا لیکن جیت نہیں رہا تھا, مقابلہ نسیم الدین میں اور بی جے پی میں تھا, جا کر اس کے گھر پہنچے اور سیدھا اس کے پیر پکڑ لیے, ہاں ہاں ہاں ارے کیسے, بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, چائے پانی پیجیے, کیسے آنا ہوا؟ قوم کے نام پہ آپ سے بھیک مانگنی ہے، کیا مطالبہ ہے؟ نسیم الدین کو ہارنا چاہیے، آپ جیتے یا ہم جیتے؟ آپ بتائیے کون جیت سکتا ہے؟ نہیں، جیت تو آپ ہی سکتے ہیں، میں جیت سکتا نہیں ہوں. تو پھر آپ اپنا 10,000 ووٹ ہماری جھولی میں ڈال دیجئے بھیک کے نام پر. طے ہو گیا رات میں، انہوں نے کہا کل صبح صبح فلانی فلانی بڑی بستیاں ہیں، وہاں آپ کا ووٹ ہے، آپ اپنا نمائندہ بھیج کر خاموشی کے ساتھ کہلوا دیجئے کہ مجھ کو مت دے کر فلاں کو دے دو. آخری رات میں سٹنگ ہو گئی، نسیم الدین ہار گئے. قوم کے نام پر دوسری قومیں ایک ہو جاتی ہیں، اور آپ، یہی صورتحال تعلیمی اداروں کا ہے، یہی صورتحال تعلیمی اداروں کی ہے. اوپر آپ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پرمیشن مل سکتا ہے، لیکن آپ ٹو پارٹ ہیں، کیسے ملے گا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تعلیمی کانفرنس تھی، اس میں میں نے ایک بات کہہ دی، بہت مرچا لگا لوگوں کو. میں نے کہا میں بھونڈی میں 26 سال سے رہ رہا ہوں، اور کم سے کم اس سے 10-15 سال سے میں مہاراشٹر کے حالات پڑھتا ہوں اخبارات میں. پورے مہاراشٹر میں، غور سے آپ لوگ سنے ٹھیکیداروں تعلیم کے، پورے مہاراشٹر میں کوئی مسلم مینجمنٹ ایسا نہیں ہے جس کے پاس MBBS کالج ہو، پورا صوبہ خالی ہے آپ کا. ملا لوگوں کو پرمیشن، ملا ہے، کھول نہیں پائے. اگر کوئی لایا تو ایک عالم دین مولانا بستان بھی لائے، جالنا کے آگے MBBS کالج، 300 بیڈ کا ہاسپٹل جس میں 700 کروڑ روپے خرچ ہے. تم علماء کو برا بھلا کہتے ہو، اور وہ ایک کام نہیں ہے، دسیوں کام ہے. ویسے آسام کے اندر مولانا بدر الدین سیاسی پارٹی بھی چلا رہے ہیں، ان کے خاندان کی زکات جو غریبوں پہ استعمال ہوتی ہے، تعلیمی اداروں پہ استعمال ہوتی ہے، وہ 6 کروڑ روپیہ ہے. آپ چندہ بانٹ کر 100, 200, 500 بانٹ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا. دنیا میں کام کرنے والی قومیں اس طرح کام کرتی ہیں. مولانا اسرار الحق جو کشن گنج سے MP ہیں، دوبارہ MP بنے، ٹھیک ہے، پارٹی ہار گئی، مولانا جیت کر آئے. مولانا کا بچپن سے مزاج تھا، جمعیت العلماء میں دلی جنرل سیکرٹری تھے وہ لمبے عرصے تک، مولانا اسرار الحق، اور جوانی میں بہت کر و فر والے عالم تھے. اب تو بڑھاپا آ گیا ان کا، انہوں نے تعلیمی میدان میں ہمیشہ کام کیا، آج بھی ان کے بڑے بڑے کام چل رہے ہیں تعلیمی. ہم اور آپ کہتے ہیں زبان سے، کرتے کچھ نہیں. مولانا نے کیا کیا؟ مولانا نے حکومت پر دباؤ ڈالا، چونکہ ان کی پارٹی رولنگ میں تھی، اور باقاعدہ ریلی نکالی، چکا جام کیا، اندولن کیا، ہنگامہ کیا، دلی تک اس کی گھن گرج پہنچی. کیا مطالبہ تھا؟ علی گڑھ کی برانچ ہم کو بہار میں چاہیے، اور مولانا نے اس کو منظور کروایا. علی گڑھ کی برانچ بہار میں کھلی، جو 200 ایکڑ زمین پر کام ہوئے گا، فنڈ پاس ہو چکا ہے، کام چالو ہے. کس نے کیا وہ کام؟ ایک عالم دین نے. کس کے لیے کیا؟ قوم کے لیے. جب دوبارہ الیکشن آیا تو مولانا کے سامنے جو لوگ کھڑے سب بیٹھ گئے. ان کو معلوم تھا کہ سوائے درگت لگنے کے اور زمان ضبطوں میں کچھ ہوئے گا نہیں. تقریباً ان اپوز چن کر مولانا ہے، علاقے کا ہندو مولانا کے پیر چھوتا ہے، تم بھگوان ہو بھائی علاقے کے، کس کے لیے کام کیا؟ وہ تعلیمی ادارہ وہاں منتقل کیا ہوا. مہاراشٹر میں علی گڑھ کی برانچ آنا چاہ رہی ہے، نہ بھونڈی والوں کے پاس جگہ ہے، نہ مالیگاؤں والوں کے پاس جگہ ہے، نہ اورنگ آباد والوں کے پاس جگہ ہے. مالیگاؤں والے بلا کر لائے بھی تھے، وہ آپس کے اختلاف کا نشانہ ہو گیا اور وہاں سے وہ گروپ لوٹ کر چلا گیا. اللہ جانے وہ برانچ یہاں کب آئے گی. سینٹرل اسکیمیں پاس کرتا ہے اقلیت کے نام پر، اور اقلیت کو لینے کی توفیق نہیں. پچھلے 5 سالہ میں جب مفتی اسماعیل MLA ہوا کرتے تھے، میں اس بات کو نہ سناتا آپ کو، اس کے پیچھے بہت سی باتیں مضمر ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت برا لگے گا، اشارہ کر رہا ہوں اس شارٹ کٹ میں، پوری بات نہیں بتلا رہا آپ کو، ورنہ باہر کھڑے ہوں گے میرا گرا پکڑنے کے لیے کہ آپ نے کیسی کی بات کہہ دی. تعلیمی میدان کی بات چل رہی ہے. سینٹرل نے 5 اقلیتی کالج پاس کیے تھے، مائنورٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے 5 کالج پاس کیے تھے. شرط کیا تھی؟ 8 ایکڑ جگہ بتلاؤ، تعمیرات ہم کرا کر دیں گے، فل سبسڈی. جران کے ساتھ کالج آپ کو دیا جا رہا ہے، پانچ کالج، اس میں بھیونڈی کا نام بھی تھا، بھیونڈی، مالیگاؤں، اچل کے رنگی، اورنگ آباد اور غالباً ناگپور، پانچ جگہ پر کالج تھے، بھیونڈی بھی شامل تھا اس کے اندر۔ یہاں کی کوئی تنظیم اوپر نہیں گئی اور اس کالج کو لے کر کوئی نہیں آیا، مالیگاؤں والوں نے لیا، اورنگ آباد والوں نے لیا، اچل کرنجی والوں نے لیا۔ مفتی اسماعیل صاحب بمبئی سے لوٹ کر آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں فائل تھی، میری ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے بتلایا۔ میں نے کہا مفتی صاحب کیا بھیونڈی والوں کو اس کی اطلاع نہیں؟ بولے اطلاع ہے، اطلاع ہے۔ شرط کیا تھی؟ کوئی ایسی تعلیمی کمیٹی جس کے پاس پانچ سالہ تعلیمی تجربہ ہو، نہیں ہے کوئی شہر میں ایسا، کوئی ایسی تعلیمی کمیٹی جس کے پاس پانچ سالہ تعلیمی ایکسپیرئنس تجربہ ہو، کوئی نہیں تھا۔ پانچ ایکڑ زمین کہیں نہیں تھی بھیونڈی کے اندر۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کیا کیا، ہم نے ایک زمین کا سودا کیا، ساٹے قرار کیا، بورڈ لگایا، فوٹو لی اور ساٹے قراری کاپی وہاں لگا دی، پیمنٹ ہم بعد میں کرتے رہیں گے، حکومت نے ہمیں کالج دے دیا، ہم نے کمپاؤنڈ مار دیا، بورڈ لگا دیا، پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے بچے اوپر نہیں جا پا رہے تو آپ کسی کو الزام مت دیجیے، کسی کو الزام مت دیجیے۔ ابھی چار مہینہ پہلے حوالدار کی بھرتی ہو رہی تھی، تھانہ کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور پولیس کا پورا ڈپارٹ، انہوں نے ممرہ میں ایک پروگرام رکھا، میں بھی اس میں گیا تھا۔ جو بڑے آفیسران تھے ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ مسلم بچے پولیس میں آئیں، نہیں آتے ہم کیا کریں، وہاں پہ گھر بلانے آئیں گے۔ اس وقت بھیونڈی میں رئیس ہائی اسکول میں مشتاق بھائی کی محنتوں سے ایک کیمپ لگا تھا اور کچھ بچوں نے رئیس ہائی اسکول میں جا کر ٹریننگ لی تھی اور وہ اس میں شامل ہوئے۔ تقریباً 40 بچے بھیونڈی کے حوالدار کی بھرتی کے دوڑ میں تھے۔ اس آفیسر نے یہاں تک کہا، میرے سامنے کہا کہ میں اپنا پرسنل نمبر آپ کو دے رہا ہوں، ایک کارڈ بنا کے دے رہا ہوں، آپ کی تعلیم جاری رہے گی اور اگر آپ کو اس میں بھرتی میں کہیں رکاوٹ آوے، کوئی پریشان کرے آپ کو، آپ مجھ سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے مخالفتیں ہوتی ہوں گی، فرقہ پرستی ہے، لیکن ہماری اپنی بھی کوئی ذمہ داری۔ ٹھیک اسی طرح جب بچے اور بچیاں بالغ ہو گئے اور رشتوں کی بات چلتی ہے، خدا کے واسطے ابھی بھی سویرا ہے، اپنے بچی کے لیے کیسے بچے کا انتخاب کرنا اور اپنے بچے کے لیے کیسی بہو کا انتخاب کرنا، اس پر بڑے توجہ دیں۔ شوق نہ پورا کیجیے، اگر دینی مزاج ہے اور خاندان کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں تو بچے کے لیے بہو دیندار لائیے، اور اگر گھر کا تعلیمی مزاج ہے، اسی لین میں آپ کا دماغ آگے چلتا ہے، تو اپنی بچی بہو جو ہے وہ تعلیم یافتہ لائیے۔ لیکن سب سے بڑی دقت جو پیش آ رہی ہے، رات میں بھی ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، وہ تعلیمی ادارے کے ذمہ دار ہیں، روک کر مجھ کو روک کر آدھا گھنٹہ میری گفتگو ہوئی روڈ پر کھڑے ہو کر کے، کہنے لگے مولانا میں آپ پاس آنا چاہ رہا تھا، یہی مل گئی بات کرتے، روڈ پہ کھڑے ہو کے بات کرتے، کہنے لگے مولانا حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بچیاں تو پڑھ رہی ہیں، بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، اب ان بچیوں کو ان کے معیار کا رشتہ کہاں سے ملے؟ اب جب بچی پڑھی لکھی ہے اور بچے صاحب نقل کر کے پاس ہوئے ہیں، بہت سے بہت دسویں اور بارہویں پڑھ کے رک گئے، گھر کا کاروبار تھا، کاروبار خراب ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب عورت جا رہی نوکری کرنے کے لیے اور شوہر صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں علماء سے، حضرت بیوی کو تو بیوی کو شوہر سے پوچھ کر گھر سے باہر نکلنا چاہیے، ہاں لیکن شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ تم جیسا، وہ تم سے پوچھ کے باہر جائے گی، تم اس لائق ہو؟ خالی آپ کو مسئلہ پوچھنے کا ہے؟ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا گیا ہے، کس شرط کے ساتھ؟ بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، ایک تو قدرتی طور پر اللہ نے مردوں کے اندر کچھ صلاحیت زیادہ رکھی ہے، جفا کشی، محنت، مردوں کے لیے پردے کے مسائل نہیں ہیں، سیکورٹی کے مسائل نہیں ہیں، مرد طاقتور ہے، تو مرد کے اندر مردانگی تو ہونی چاہیے۔ وبما انفقوا من اموالهم، گھر کا خرچ مرد برداشت کرے گا. جب تم گھر کا خرچ برداشت کر رہے ہو تو عورت سے کہو باہر مت نکل. آپ تو اب نیند نہیں پوری ہوتی, آپ کی کام آپ سے نہیں ہوتا, آپ سے محنت نہیں ہوتی, جو کام پکڑا وہ چھوڑا, جو کام پکڑا وہ چھوڑا. وہ بیچاری گھر میں کب تک بیٹھے گی, خاندان والوں سے پیسہ مانگ مانگ کب تک لائے گی, قرضے کب تک لائے گی, زیور کب تک گروی رکھے گی, محلے کے بچوں اور بچوں کو ٹیوشن کب تک پڑھائے گی, اس طرح گھر چلے گا. اس کے بعد خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی عورت نے تنگ آ کر کمپلین کر دیا تو آپ بولتے ہیں ہماری بچیاں کورٹ میں کیوں جاتی ہیں. میں جاتا ہوں کورٹ میں, کھڑا ہوتا ہوں, دیکھتا ہوں تماشے. ڈی سی پی کے آفس کے نیچے جہاں پر مہیلا منڈل کے آفس بنی ہوئی ہے میں وہاں جاتا ہوں, میرے پاس کیسز آتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں غیر مسلم عورتوں سے. وہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب یہ مسائل اگر آپ کے محلے میں حل ہو جاتے تو ہم کیوں پڑھتے بھی, ہم کو شوق نہیں ہے. اب بلایا عورت کو, بیٹی کیوں یہاں آئی؟ بولے مولانا سال بھر سے خرچہ میں چلا رہی ہوں گھر کا, رات میں 2 بجے آتے, 3 بجے آتے, 4 بجے آتے, خرچہ بھی میں چلاؤں, نخرے بھی برداشت کروں, مار بھی کھاؤں, کیسے ہوگا؟ اسلام یہ کہتا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ جو بیلنس بگڑ گیا ہمارا, بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. کسی بھی اسکول کے باہر آپ جا کھڑے ہو جائیے چھٹی کے بعد, تماشے آپ دیکھ لیجیے. ایک اسکول کے ذمہ دار سے میں نے کہا کہ بھائی چھٹی کے بعد یہ آوارہ بچے یہاں کھڑے رہتے ہیں, ان کو ہٹائیے, نہیں مانتے پولیس کمپلین کیجیے, یہ یہاں کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, کیوں کھڑے ہیں باہر؟ بچیاں نکلتی ہیں وہ ایسے ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ بچیوں کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں. اسکول مینجمنٹ کو پڑھی نہیں. آپ جائیے دوسروں کے یہاں, ان کے یہاں بھی ہوگا, آپ کی طرح برا حال نہیں ہے. جب یہ حالت ہے ہمارے بچوں کی, باپ نے اس کو بائک دے دیا, موبائل دے دیا, اب بیٹے وہ خناس سوار ہے میرے ابا کے پاس, 5 سالوں میں کرنا کیا پڑھ کے مجھ کو؟ ارے ظالم پڑھ کے انسان بنو, تمہارے باپ کے پاس 5 سالوں ہے تو انسان بنو گے, کاروبار کرو گے تو آگے بڑھو گے, ورنہ پراپرٹی بیچ بیچ کے کھاؤ گے. جو ہو رہا ہے راتوں میں آپ نکل جائیے شہر کے باہر, دیکھیے تماشے آپ, کیا حال ہے ہمارے شہزادوں کی, کیا حالت ہے. ابھی 2 سال پہلے ایک مسئلہ آ گیا تھا, فیس بک پر کسی نے کچھ ڈال دیا. اب کس نے ڈالا, کہاں سے ڈالا, اس سے مطلب نہیں ہے. جس محلے کے موبائل میں کھڑے ہو کے دیکھا, چلو گھیرو پولیس چوکی کو, بھوئی والا پولیس چوکی, چلو گھیرو شانتی نگر پولیس چوکی. پولیس والے کہہ رہے ہیں بھائی یہ میٹر ڈھونڈی کا ہے, یہ ہمارا میٹر ہے, آروپی پکڑ کے دو. ارے بھائی ہندوستان کے اندر کا نہیں, باہر ڈالا گیا ہے. سننے کو تیار نہیں, توڑ پھوڑ ہنگامہ. سب سے بڑا دین یہی ہے, ونجار پٹی ناکے پہ ایسا ہی ہوا, جمع ہو گئے لوگ, سمجھانے والے سمجھانے گئے, جو سمجھائے اس کو برا بھلا کہنا. پولیس آ گئی, پولیس نے ان کو سمجھانا چاہا, ان لوگوں نے پتھراؤ کر دیا. جب پتھراؤ کیا پولیس نے ہوائی فائرنگ کر دی, ان لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا, گاڑیاں پھونکی, ان کی جلائی, جو بھی کرنا تھا توڑ پھوڑ کی. جب پولیس نے دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے پھر باقاعدہ لاٹھی چارج سب بات کر, اب ان کی گاڑیاں سب اٹھا کر جمع کر لیں گے. اب دوسرے دن فون آ رہا ہے, حضرت ہمارا بیٹا بہت شریف بچہ ہے, کبھی کسی غلط کام میں نہیں رہتا ہے, پتہ نہیں کیسے وہاں پہنچ گیا تھا, اس کی گاڑی جمع کر لی, چھڑوا دو. خیر پہنچے کچھ لوگ, جا کے میٹنگ لیا پولیس والوں, وہ لوگ بہت ناراض تھے, پتھراؤ کیا ہے, ایسا کیا ہے, ویسا کیا, ٹھنڈا کیا گیا ان کو. جب وہ سننے کے موڈ میں آئے تو انہوں نے کیا کہا وہ سن لیجیے آپ. آپ کی گالیاں ہم لوگوں کو ملتی ہیں ہول سیل میں, اور جو لوگ ساتھ میں تھے وہ گواہ ہیں. آفیسر نے کہا کہ مولانا ایک بات بتلائیے, جو بچے آپ کی نہیں سنتے, اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے, شہر کے ذمہ داروں کی نہیں سنتے, آپ ان کی سفارش کرنے کیوں آئے؟ ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے. بولے چلیے پولیس کو مارا ہم سمجھے, وہ تو کمبخت آپ کو بھی گالی دے رہے تھے. کیسے مسلمان ہیں جو اپنے مذہبی پیشوا کو گالی دے رہے ہیں, وہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہمارا دھرم گرو آ جائے تو ہماری قوم بچے اس کے پیر چھوئیں گالی اس کو نہیں دیں گے. یہ آپ کے بچے اتنے بے قابو ہو گئے؟ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم سب پر کیس بھریں گے. اور معلوم ہوتا کیا ہونے کیا جا رہا تھا, مصیبت ٹل گئی, جو صورتحال آزاد میدان جو گاڑیاں اٹھائی گئی تھی اور ان بچوں کے خلاف جو قلم لگایا گیا تھا وہی آپ پر لگنے والا تھا. ان کو بہت سمجھایا گیا, خوشامد کی گئی, جھوٹی تعریف پولیس کی گئی, ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کنٹرول کیا اور بیونڈی شہر کو 30 سال سے پولیس نے بچا رکھا ہے, فلاں فلاں فلاں فلاں. تب انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں سارے بچے مقامی تھے, باہر کا کوئی نہیں تھا, ہم کو ایسی اطلاع ہے کہ لوگ پڑگا سے آئے تھے, لوگ میرا روڈ سے آئے تھے, لوگ ممرا سے آئے تھے, دنگا بھڑکانے آئے تھے. جو گاڑیاں مقامی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے, جو گاڑیاں باہر کی ان پہ ہم کیس بھریں گے. اور بڑی مصیبت, اب کیا کریں؟ اور بھونڈی میں ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ اس شہر کی بڑی خصوصیات ہے, آپ جائیں بنجار پٹی ناکے سے آپ حافظ بابا مزار تک آئیں, دونوں طرف روڈ پر شو روم کھلے ہوئے سیکنڈ گاڑیوں کے. کیا ہے یہ؟ ایک نئی گاڑی لی, سال دو سال چلایا, اس کا ٹیلک پلیٹ بھی خراب کیا, اس کا بریک بھی خراب کیا, انجن میں کام نکالا. ابا مجھ کو نئی گاڑی چاہیے, اس کو جا کر دے دے ڈیلر کو, نئی لے آ. وہ ڈیلر کے ہاں دے آئے, نئی لے کر آ گئے, پیمنٹ باقی کرنا, پھر چلایا اس کو سال دو سال, اس کو کھڑی کر دو. یہاں تک ہوا ہے, شو روم سے گاڑی آئے, ابا اس کا کلر جمتا نہیں, مجھ کو دوسری ڈالے. یہاں سیکنڈ گاڑیاں بہت بکتی, لوگ لیتے بھی. اب ہوتے ہوتے ہوا یہ, کسی کی وسائی کی پاسنگ ہے, کسی کی نالا سپارا کی پاسنگ ہے, کسی کی تھانہ کی پاسنگ ہے, کسی کی گتپوری کی پاسنگ ہے, بیونڈی کے باہر کی پاسنگ گاڑیاں بہت چلتی ہیں یہاں پر. لے بھی لیا, نام ٹرانسفر نہیں کراتے, سال بعد پھر تو بیچنا ہے. اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ جن گاڑیوں کے کاغذات کے نمبر باہر کے ہیں, بھونڈی کے باہر کے, کیا وہ سب مجرم بن جائیں گے؟ پھر گوٹ پھنس گئی. بہت کہتے سنتے خوشامد کرتے اس وقت سریش ٹاورے ایم پی تھے, شعیب گڈو اور فلاں سیاسی اور سماجی علماء اور ملی, ہفتوں خوشامد کرنے کے بعد یہ مصیبت ٹلی. کس کی؟ ان شہزادوں کی جو راتوں میں ہنگامے کرتے ہیں. اور میں ایک آخری بات آپ سے کہہ دوں, آپ کے تمام بچوں کی تصویریں گاڑیوں کے نمبر کے ساتھ ٹرپل سیٹ چلتے ہوئے پولیس کے ریکارڈ میں ہیں. نوجوانوں سن لو, آپ کہاں کہاں سے گزرے اور بڑی راتوں میں کیا کیا بدماشیاں آپ نے کی, سب پولیس کے ریکارڈ میں. چونکہ ابھی شہر بھونڈی کا ایک نام ہے امن و امان میں, کوئی آفیسر اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا, اس لیے آپ کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہے. جس دن حالات خراب ہوئے اور جس دن فساد ہوا, 10-10 سال پرانی فائلیں کھلیں گی. پھر آپ لوگ یہ مت کہنا کہ مولانا ہمارے بچے کو بے قصور پکڑ لیا گیا. پھر 4 آنا جرم ہوگا, 12 آنا اس پر اور بڑھا کر کے قلم لگا کر اندر ڈالیں گے, اور پھر 6-6 مہینے اور سال سال بھر ضمانتیں نہیں ہوں گی. اس کے بعد کیا کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا ہوگا. اگر ہم اور آفیت چاہتے ہیں اپنے بچوں کی بچپن میں اسلامی تربیت کریں, اور جب بچے اور بچیاں شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی نگرانی کریں, تعلیمی نگرانی بھی, اخلاقی نگرانی بھی, اور اپنی قوم کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرنے سے بچائیے. دنیا ترقی کر کے آسمان پہنچ رہی ہے اور مسلمان باپ دادا کی پراپرٹی بیچ بیچ پر کھانے مگن ہے. یو پی کے اندر زمینداریاں ٹوٹ گئی, برباد ہو گئے, چلیے باہر نکل گئے, مہاراشٹر میں آ گئے, گجرات میں آ گئے, کہیں اور نکل گئے, یہاں آ کر تھوڑا سنبھل گئے. اب پھر امت اسی ڈگر پر چل رہی, اور بے مقصد کاموں میں نہ پیسہ برباد کیجیے نہ وقت برباد کیجیے. اللہ کے واسطے, پیسہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور وقت بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اس کا صحیح استعمال کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتفاق ایسا ہے, جس موضوع پر بات کر رہا ہوں اسی موضوع پر بہت پیاری کتاب ہے, اولاد کی پرورش کے بہترین اصول, اولاد کی تربیت کیسے کی جائے, حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رضی اللہ علیہ کتاب ہے. اس کی قیمت ہے 90 روپیہ, ہو سکتا ہے 10-5 روپے کم میں دیں آپ کو. جن حضرات کو اس موضوع پر کتاب لینا ہو, موضوع پر اہم چیز ہے.